हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? नौवा भाग। रमफोर्ड ने एक गुट्ठल औजार से धातु के टुकड़ों में छेद करने की कोशिश की। उससे क्योंकि धातु नहीं कटी तो कैलोरिक भी बाहर नहीं निकली। क्या ऐसा करने से ऊष्मा पैदा होना बंद हो जाएगी? नहीं, इस बार भी ऊष्मा पैदा हुई और अधिक तेज़ी से। जब तक औजार धातु से रगड़ता रहा तब तक ऊष्मा पैदा होती रही। रमफोर्ड को ऊष्मा इस प्रकार की गति लगी। धातु के टुकड़े का गोल घूमना यानी उसकी सामान्य गतिज ऊर्जा एक अन्य प्रकार की गति यानी ऊष्मा में बदल रही थी। रमफोर्ड को लगा कि ऊष्मा पूर्ण वस्तु की गति से नहीं पैदा हुई। उसे लगा कि ऊष्मा उन सारे छोटे टुकड़ों से उत्पन्न हुई जिनसे वस्तु बनी थी। ये छोटे छोटे टुकड़े इतने सूक्ष्म थे कि वो आँख से नहीं दिखते थे और उनकी गति इतनी कम थी कि वो भी नहीं दिखती थी। और वे छोटे टुकड़े हर दिशा में गतिशील थे और क्योंकि अलग अलग दिशाओं की गतियाँ एक दूसरे को रद्द कर देती इसलिए पूरी वस्तु स्थिर नजर आती थी। रमफोर्ड की धारणा के अनुसार जब घर्षण से कोई वस्तु फिसलना हिलना डुलना बंद कर देती है उसकी गतिज ऊर्जा कहीं लुप्त नहीं होती। उसकी गतिज ऊर्जा समस्त वस्तु से उसके छोटे टुकड़ों में चली जाती है और साथ में रगड़ने वाली वस्तु के छोटे टुकड़े में भी। जब रमफोर्ड ने सबसे पहले इस धारणा को पेश किया तो बहुत कम वैज्ञानिकों ने उस पर यकीन किया। किसी वस्तु के कैसे इतने छोटे कण हो सकते हैं कि वे आँख से दिखाई ना पड़े और उनकी सूक्ष्म गतियाँ भी ना दिखे? यह सब बकवास था। 1803 में रमफोर्ड के प्रयोगों के सिर्फ 5 साल बाद एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने एक अन्य सुझाव पेश किया। उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई नई खोजों को बहुत आसानी से समझाया जा सकता था अगर यह मान लिया जाए कि सभी पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों के बने हैं। डाल्टन ने इन सूक्ष्म टुकड़ों को अणु बुलाया। अणु इतने छोटे थे कि उन्हें आँखों से देख पाना असंभव था, परंतु अणुओं की अवधारणा वैज्ञानिकों को इतनी उपयोगी प्रतीत हुई कि धीरे धीरे बहुत से वैज्ञानिक अणुओं की वास्तविकता में विश्वास करने लगे। वैज्ञानिकों ने अणुओं को खोजने के लिए बहुत सोच समझकर कई प्रयोग रचे और समय बीतने के साथ साथ उन्होंने सूक्ष्म अणुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। ऊष्मा इन अणुओं की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है इस अवधारणा को मानने में ही अब समझदारी थी। किसी भी पदार्थ के अणु जितना अधिक तेजी से किसी भी दिशा में गतिशील होते वो पदार्थ उतना ही अधिक गर्म होता। कोई पदार्थ कितना गर्म है इसे आप थर्मामीटर से उसका तापमान मापकर मालूम कर सकते हैं। 1800 तक उच्च गुणवत्ता के तापमापियों की खोज हो चुकी थी। इससे ऊर्जा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को बहुत फ़ायदा हुआ।